Co? Kto miał podrażnione gardło? Ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 lutego, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Pomyłka w szpitalu w Policach. Kobieta po zapłodnieniu pozaustrojowym urodziła nie swoje dziecko. Dziewczynka ma liczne wady wrodzone. Nie przedstawiono wystarczających dowodów. Trybunał w Hadze stwierdza, że ani Serbia, ani Chorwacja nie dopuściły się ludobójstwa w czasie wojny bałkańskiej. Koło Tarnowa złodzieje próbowali obrabować bankomat. Spłoszył ich alarm. W pobliżu bankomatu znajdowała się butla gazowa, od której odchodził wąż zakończony palnikiem. Znaleźli je policjanci. Sprawców nadal szukają. Tragiczna pomyłka przy in vitro. W szpitalu w Policach w województwie zachodniopomorskim kobieta po zapłodnieniu pozaustrojowym urodziła nie swoje dziecko. Badania DNA potwierdziły, że 30-latka nie jest biologiczną matką dziewczynki, która przyszła na świat z licznymi wadami wrodzonymi. Zabieg in vitro przeprowadzono w laboratorium wspomaganego rozrodu w szpitalu w Policach, który jest częścią szpitala klinicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia, informuje rzeczniczka placówki Joanna Woźnicka. Mogę potwierdzić, że do takiego zdarzenia doszło w naszym szpitalu. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Sprawdzamy, czy zachowane zostały wszelkie procedury. Otoczyliśmy opieką dziecko i opiekunów dziecka i to na chwilę obecną jest wszystko, co mogę w tej sprawie powiedzieć. Kobieta z mężem od dawna starała się o dziecko. Miała za sobą kilka nieudanych zabiegów sztucznego zapłodnienia. Sprawę bada rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Ambasador Rosji w Polsce został wezwany do MSZ. Wręczono mu notę protestacyjną w związku z wypowiedzią wiceszefa rosyjskiej dyplomacji pod adresem ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetynę. Więcej o tym w kolejnym serwisie Trójki. Jan Tomaszewski zmienia klubowe barwy. Były piłkarz reprezentacji Polski, były poseł PiSu chce wstąpić do Platformy Obywatelskiej, bo jak wyjaśnia, chce wyrazić ogromne poparcie dla działalności premiera Ewy Kopacz. Poza tym pani marszałek Kopacz ujęła mnie jedną rzeczą i to kontynuuje. Będąc marszałkiem, pani Ewa Kopacz powiedziała, przestańmy napinać mięśnie. A kilku polityków, takich czołowych, właśnie namawiało do wojny Polska-Rosja i teraz cały kraj na tym cierpi. Mam nadzieję, że to wszystko się wyprostuje. Szef klubu PO Rafał Grupiński powiedział, że nie widzi przeszkód, by przyjąć nowego członka klubu. Jan Tomaszewski zapewnił, że nawet gdyby przyjęty nie został, to i tak będzie głosował na Platformę. Kilkanaście osób trafiło do szpitala po pożarze mieszkania w Kaliszu. Dwie osoby są w ciężkim stanie, informuje naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Aleksander Kwos. Pożar w piwnicy spowodował zadymienie budynku, w wyniku czego straż podjęła decyzję o ewakuacji całego budynku. 17 osób z mieszkańców znalazło się w szpitalu zaczadzonych, z tego dwie osoby są w stanie ciężkim. W budynku spaliło się mieszkanie w suterenie. Nie wiadomo na razie, co było powodem pożaru. Nie było ludobójstwa w Vukovarze i Krainie. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zajmujący się zbrodniami podczas wojny na Bałkanach uwolnił tym samym Chorwatów i Serbów od stawianych im niektórych zarzutów. Chorwacja utrzymuje, że Serbia dopuściła się zbrodni ludobójstwa w Vukovarze w 1991 roku. Chodzi o zniszczenie miasta przez serbską armię, wysiedlenie, zamordowanie i torturowanie wielu Chorwatów. Serbia z kolei uważa, że Chorwacja dokonała ludobójstwa 4 lata później, gdy w czasie ofensywy sił chorwackich około 200 tysięcy Serbów zostało wypędzonych ze swoich domów. Prezes Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze Peter Tomka powiedział, że obie strony popełniły wiele zbrodni w czasie konfliktu, ale wobec żadnej ze stron nie udowodniono zamiaru popełnienia ludobójstwa. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Włosi już oficjalnie mają nowego prezydenta. Sergio Mattarella został zaprzysiężony w parlamencie. Ślubuję dochować wierności republice i lojalnie przestrzegać jej konstytucji. W półgodzinnym przemówieniu, przerywanym często oklaskami, które trwały w sumie około 10 minut, Sergio Mattarella zgodził się na definicję szefa państwa jako arbitra. Zapewnił, że będzie bezstronny, apelując jednocześnie o fair play do sił politycznych. Podkreślił, że podstawą jedności narodowej jest realizacja oczekiwań i pragnień obywateli, szczególnie w dobie kryzysu, który głęboko zranił całe społeczeństwo. Globalne zagrożenie ze strony terroryzmu, stwierdził prezydent Włoch, powinno spotkać się z globalną odpowiedzią wspólnoty międzynarodowej. Sergio Mattarella zakończył tradycyjnym: Viva la Repubblica, viva l'Italia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Wzięli butle z gazem i palnik do podgrzewania papy i próbowali dostać się do bankomatu w Pleśne koło Tarnowa. Nieznanych sprawców wystraszył alarm. Uszkodzili bankomat, ale nie dostali się do skrytki, mówi Olga Żabińska z tarnowskiej policji. Policjanci zostali uszkodzony bankomat, opalony. Opalona była również elewacja bezpośrednio nad tym urządzeniem. Natomiast w pobliżu bankomatu znajdowała się butla gazowa, od której odchodził wąż zakończony palnikiem. Także no, podejrzewamy, że właśnie przy pomocy tych urządzeń sprawcy próbowali dostać się do bankomatu. Sprawców szukają teraz policjanci. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Wtorkowe popołudnie miało być pochmurne, ale za naszymi oknami błękit na niebo. Synoptycy ostrzegają, że jednak miejscami chmury się pojawią i przyniosą niewielkie opady śniegu. Najcieplej na Dolnym Śląsku 3 stopnie, w centrum i nad morzem plus 1, a na Podlasiu minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. Mediamarkt.pl. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu. Nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. pierwsze, niedawno zasmucili nas wiadomością o odwołaniu swojego przyjazdu. Po drugie, zagrali właśnie i zaśpiewali Dylana, który z okazji nowej, przedziwnej płyty jest artystą tygodnia nie tylko w Trójce, ale myślę, że w pewnym sensie nawet na całym świecie. I to dwa powody, dla których Black Keys mieli otworzyć dzisiejsze trzy wymiary gitary. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Witamy. We'll be right back. B.B. King. Gitarowy mail lista.osobista@polskieradio.pl. Być może na Facebooku listy osobistej pojawiła się już przedziwna płyta. Najdziwniejsza płyta grupy Muse, jaką mam, którą dzisiaj jeszcze zagramy z pewnego powodu. Na razie, Eric Clapton. Thank you. To jeszcze od Sebastiana. Trójka pisana z cyfry, kropka wymiary, kropka gitary i wszystko jasne. Jest tylko jeden gitarzysta na świecie, który potrafi zgromadzić na jednej swojej płycie Henry'ego Rollinsa, Dave'a Grohla, Filipa Anselmo, Serge'a Tankiana, Billego Corgana, Ayana Astbury, Ozziego i Billego Idola, a także Skin, która za chwilę zaśpiewa. Facet nazywa się Tony Iommi. Thank you. Czy tylko mnie się wydaje, że kiedy to Naomi gra na gitarze, to nawet Skin śpiewa trochę przynajmniej jak Ozzy? Wczoraj Czech Miara Gitary Mariusz Owczarek ogłosił dwóch nowych artystów występujących na tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival. Przypomnę, 12, 13 i 14 czerwca tor wyścigów konnych na Służewcu. Ci dwaj ogłoszeni wczoraj przez Mariusza wykonawcy to Papa Roach, którego przedstawiać specjalnie nie trzeba, i Wolf Alice, nowy gitarowy band z Wielkiej Brytanii. Uzupełniają line-up festiwalu, w którym na razie oprócz wyżej wymienionych Parkway Drive, Shepard, Chemical Brothers, Paloma Faith, zespół Camp, Kady Bostany, jedna artystka, o której powiem dopiero za chwilę, Incubus, Bastille i Asking Alexandria. Jak na razie głównym headlinerem festiwalu jest grupa Muse. Daje uroczyste słowo honoru, że ich płytę, którą mam od, myślę, kilkunastu lat, odpakowałem z folii przed programem. Niedługo na naszym Facebooku będzie zdjęcie, bo płyta jest bardzo niezwykła. A teraz nam zagra. yourself down. Don't let yourself go. Your last chance has arrived. Płyta Muse w swojej srebrzysto-metalicznej niezwykłości już do zobaczenia na wspomnianym Facebooku listy osobistej. Jeżeli chodzi o Orange Warsaw Festival, to w tej chwili jest do nabycia bardzo niezwykły karnet, który oprócz koncertów daje możliwość tak naprawdę imprezowania przez 3 dni od rana do wieczora, szczegóły na stronie festiwalu, a ta jedna artystka, o której nie powiedziałem wcześniej, to Mela Koteluk. Nie powiedziałem dlatego, że chciałem zaprosić już teraz wszystkich na niedzielny koncert Meli do Trójki, który będzie przed smakiem nie tylko tego, co zobaczymy w jej wykonaniu na OWF 2015. Będę miał zaszczyt i przyjemność ten koncert zapowiedzieć. Zapraszam raz jeszcze na niedzielę wieczorem do Trójki. A to artysta tygodnia, jak mówiłem, nie tylko w trzecim programie Polskiego Radia. Bob Dylan, który nagrał płytę pokazującą znowu figę wszystkim, którzy oczekują po nim czegoś, czego oczekują. Mnie jak na razie najbardziej podoba się finał płyty. Up in the morning, out on the job, work like the devil for my pay. But that lucky old son has nothing to do but roll around to heaven all day. Fuss with my woman, toil for my kids, sweat till I'm wrinkled and gray, while that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Good Lord above, can't you see I'm pining, tears in my eyes? Send down that cloud with the silver lining, lift me to paradise. Take me across and wash all my troubles away, like that lucky old son. Give me nothing to do but roll around heaven all day. Oh Lord above, can't you know I'm pining, tears in my eyes? Send down that cloud with a silver lining, lift me to paradise. Show me that river, take me across and wash all my troubles away, like that lucky old son. give me nothing to do but roll around heaven all day. Podobno zaświeciło słońce. No to niech świeci jak najdłużej. Nowa płyta Boba Dylana. Naprawdę warto popatrzeć na nią z trochę innej perspektywy, bo to moim zdaniem absolutnie wspaniały i niepowtarzalny album. przy naszym telefonie Katarzyna. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Metz, Trójka Radiowa. Eddie Vedder, który śpiewał przed chwilą i zaśpiewa raz jeszcze za chwilę i który przed rokiem telefonicznie złożył ci życzenia urodzinowe, poprosił mnie, żebym go w tym roku zastąpił. Bardzo się cieszę. Poprosił mnie też, żebym ci przekazał, że był konsultantem artystycznym nowego tatuażu związanego z Pearl Jam, który w tym roku dostajesz na urodziny. Mam nadzieję, że wszystko, co mi kazał przekazać, przekazałem prawidłowo. Dziękuję bardzo. Kasiu, happy birthday. Najlepszego. Dzięki. Teraz już Eddie. Dzięki. Teraz już Eddie dla ciebie. It's no shame that love's a game that I can only play with you. What I'm saying is I'm here waiting for you. I've seen the light, I'm satisfied that star, there's you. Satellite high, I'm holding tight, beaming back to you. Days turn into nights, turn into days, turn into today. Don't think I'm out playing, 'cause I'm inside waiting for you. I felt the light, I'm satisfied that the highest high is you. My love. A to akurat było nieuniknione, że jeżeli odkryjemy i odgrzebiemy pierwszą solową płytę Davida Gilmoura i zgramy ją do cna, to przyjdzie pora na następną. Thank you. Kiedyś Dave Gilmour pomógł młodziutkiej wówczas jeszcze Kate Bush, rekomendując ją wytwórni EMI. I tak naprawdę dzięki tej pomocy chyba zrobiła potem oszałamiającą karierę. Czterem młodym panom zespołu Blue Deep Shorts na razie pomagał, co wiemy z opisu ich epki, aranżacyjnie Paweł Krawczyk. Ale gdybyście chcieli wysłać płytę do Dave'a Gilmoura, nie jest to wcale zły pomysł. Posłuchajmy. Is it some kind of crazy? I'm getting deeper, come break free. So please just let your baby. Hey, please just let your baby free. Whatever steals around me, I'm getting deeper. Try to kill me. Przypomnę Bloop Deep Shorts, zespół z Warszawy. Czwórka, która na razie zadebiutowała epką, na której napisała, że ich marzeniem jest nagrać płytę, czego oczywiście życzymy. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. My spotkamy się i usłyszymy w najbliższy piątek w tonacji trójki. To były trzy wymiary gitary, które na koniec dołożą do pieca. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja.